Te tylko przez 7 dni w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Osiągnęliśmy to, na czym nam zależało. W ten sposób dzisiaj szef MON-u mówi o deklaracji zwiększającej liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Złapano 5 osób mających związek z aferą Getback. O ich zatrzymaniu informuje CBA. Na Wyspach Brytyjskich dzisiaj wybór nowego lidera partii konserwatywnej i tym samym nowego premiera. Ta deklaracja zapewni bezpieczeństwo Polsce i regionowi. Tak o podpisanej wczoraj umowie z Amerykanami mówi dzisiaj szef MON-u Mariusz Błaszczak na nagraniu zamieszczonym w internecie. Pokazaliśmy, że jesteśmy twardym graczem, że potrafimy stawiać na swoje. W drodze partnerskiego dialogu doszliśmy do porozumienia, które na wiele dekad zapewni Polsce i całemu regionowi 100% bezpieczeństwo. Osiągnęliśmy to, na czym nam zależało. Amerykanie przyślą do Polski około 1000 dodatkowych żołnierzy. Na terytorium naszego kraju utworzone zostanie także dowództwo dywizyjne Stanów Zjednoczonych i Centrum Szkolenia Bojowego. Umowa została podpisana przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda zostaje jeszcze za oceanem. Teraz polski prezydent rozpoczyna wizytę w Houston w Teksasie i będzie tam przez 2 dni. O jego planach opowie Wojciech Cegielski. Wieczorem polski prezydent spotka się w Houston z burmistrzem miasta, a później będzie rozmawiał z mieszkającą w Teksasie Polonią. W piątek prezydent ma spotkać się z przedstawicielami amerykańskich firm energetycznych i zwiedzić terminal przeładunkowy gazu LNG. W terminalu w Sabine Pass polskiemu prezydentowi ma towarzyszyć amerykański sekretarz energii Rick Perry. Strona polska informowała kilka dni temu, że w czasie rozmów mają też zostać podpisane kolejne dwustronne porozumienia handlowe. Andrzej Duda pojedzie też do MD Anderson Cancer Center, renomowanego ośrodka zajmującego się leczeniem raka. W jego obecności polski minister zdrowia podpisze memorandum o współpracy z ośrodkiem. Andrzej Duda spotka się także z pracującymi tam lekarzami polskiego pochodzenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Waszyngton. A więcej o wizycie prezydenta w USA i podpisanej umowie o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce piszemy na polskieradio24.pl. Złapano kolejne osoby w związku z nieprawidłowościami w Getback. Tym razem chodzi o 5 podejrzanych. 4 z nich są odpowiedzialne za manipulowanie kursem akcji firmy EGB Investment w celu zawyżenia ich wartości. 5 osoba odpowie za oszustwa, a także za prowadzenie bez pozwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Zatrzymane przez CBA osoby trafią do prokuratury regionalnej w Warszawie, tam usłyszą zarzuty. Mówił Temistokles Brodowski z CBA. W śledztwie dotyczącym Getback zarzuty usłyszało dotąd 49 osób. Z powodu tej afery ponad 9 tysięcy pokrzywdzonych osób, które wykupiło obligacje upadającej firmy, mogło stracić ponad 2 miliardy złotych. Zabezpieczono miejsce pod szczytem Tarnicy w Bieszczadach, gdzie znaleziono niewybuch. Terenu pilnują policjanci i strażnicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Stary pocisk artyleryjski prawdopodobnie pochodził z II wojny światowej. Natrafili na niego turyści. Saperzy właśnie dzisiaj mają zabrać ten niewybuch. Tyle Wojciech Pawur z GoPru. Na razie ze względu na niewybuch zamknięty został szlak Wołosate-Tarnica. W nocy w rejonie Władysławowa na Pomorzu udało się naprawić pękniętą rurę, z której wyciekały ścieki. Poinformowało o tym szefostwo spółki wodno-ściekowej Swarzewo. Z powodu pęknięcia nieczystości trafiały do Zatoki Puckiej. Służby podały, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. W komunikacie czytamy, że nie ma też konieczności zamykania plaż. W serwisie Trójki przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Dzisiaj pierwsza runda wyborów nowego szefa partii konserwatywnej, czyli następcy Theresy May. A co za tym idzie, to będzie wybór nowego premiera. Pierwsza runda 10 kandydatów. By utrzymać się w wyścigu, każdy z nich musi uzyskać poparcie przynajmniej 17 posłów partii. Ladies and gentlemen, Boris Johnson. Wczoraj mowa programowa faworyta Borisa Johnsona. W tym gronie wymieniani są też Michael Gove, minister środowiska, a także Jeremy Hunt, szef MSZ. Pośród kandydatów sami zwolennicy Brexitu nie ma polityka domagającego się na przykład drugiego referendum. Są jednak różnice. Po pierwsze, co do daty Brexitu. Czy czerwona linia to 31 października, a może termin ten można nieco przesunąć? Po drugie, różnice co do kształtu wyjścia. Jeremy Hunt wolałby Brexit oparty na umowie. Boris Johnson nie wyklucza Brexitu twardego. Przed nami jeszcze kilka podobnych rund, aż wreszcie wielki finał. 2 osoby, spośród których lidera wybierze szersze grono. Brytyjscy obywatele posiadający legitymacje partyjne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski.

dobre, bo jest dostarczane codziennie świeże. Idealna na obiad grilla. Pierś z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, a kabanosy tarczyński 2,19 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do południa. Pan Krzysztof napisał do mnie: Pani Aniu, a może po prostu let it snow, żeby było chłodniej, proszę. Panie Krzysztofie, mnie wydaje się, że w gorące dni najlepiej brzmią właśnie gorące utwory, takie jak choćby ten Heartbreaker i Stonesi, którzy rozpoczynają drugą godzinę czwartkowego spotkania w audycji Do Południa. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy, jestem na Facebooku i na Instagramie, gdzie można komentować, ale teraz myślę, że najbardziej przyda się Państwu numer naszego SMS-owego komunikatora, ponieważ czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Ten numer to 71335, 71335. Proszę pod ten numer wysłać do nas SMS, w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę spróbować wygrać naszą dzisiejszą płytę, tegotygodniową właściwie płytę Kasai, jej album Equals. 71335. Kasai Equals. Płyty dla pana Bartka i dla pani Magdaleny gratulujemy. Jeśli ktoś z państwa odkrył właśnie w sobie żyłkę uczestnika konkursów, to może spróbować szans w kolejnym. Taki mamy moment w audycji do południa, że konkurs goni konkurs, ponieważ również w tym tygodniu jest szansa właśnie w tym paśmie zdobycia podwójnych karnetów na tegoroczną edycję OFF Festiwalu i ta szansa rozpoczyna się teraz. Na państwa odpowiedzi, wypowiedzi i pomysły będziemy czekać do punkt 11. W nagrodę można otrzymać, tak jak wspomniałam, podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festiwal. Pomyślałam, myśląc o najjaśniejszych i największych gwiazdach tegorocznej imprezy, że zapytamy dzisiaj o Jarvisa Cockera, który wystąpi na OFF-ie ze swoim nowym projektem Jarvis. Jarvis Cocker kilka lat temu wydał wspólną, piękną płytę z Chillim Gonzalesem Room 29. I pomyślałam, że skoro Jarvis w ostatnich latach poszukuje i formuła typowej gwiazdy rocka, która po prostu miała swój zespół i ten zespół przez te wszystkie dekady kontynuuje swoją działalność, to dla Jarvisa nie jest dość i to jest jasne od pewnego czasu. To są także aktywności pozamuzyczne, którym z przyjemnością się oddaje. Ma na przykład świetny program radiowy, ale wróćmy do muzyki. Skoro była tak udana współpraca z Chillim Gonzalesem, to z kim z polskich artystów Jarvis mógłby, puśćmy wodze fantazji, nagrać wspólną płytę? 73533, pod ten numer można wysyłać swoje pomysły, 73533. Bardzo prosimy o uzasadnienie tych pomysłów, ponieważ najpewniej to uzasadnienia przekonają komisję, by to właśnie ktoś z państwa otrzymał podwójny karnet na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Zatem, z kim z polskich artystów Jarvis Cocker mógłby wspólnie nagrać płytę? 73533. Czekamy na państwa propozycje i uzasadnienia. Koszt wysłania SMS-a 3,69 zł. Your name is Deborah. Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it. Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all very small. Oh, it would chip on the wall. When I came round to call, it didn't notice me at all. Let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? At 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. On that damn lonely Thursday years ago. Choice, and I know we'll never meet again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing. But do you recall? Your house was very small. With wood chip on the wall. But when I came round to call, you didn't notice me at all. Pulp Disco 2000. Przypominam, trwa konkurs o karnety, podwójne karnety na OFF Festival 73533. Pod ten numer proszę wysyłać swoje pomysły i propozycje, z kim z polskich artystów Jarvis Cocker mógłby wspólnie nagrać album, tak jak zrobił to choćby z Chillim Gonzalesem. 73533, czekamy na Państwa pomysły i propozycje do 11. Teraz 24 minuty po 10. Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Biografie sławnych artystów zawsze mogą liczyć na przychylność filmowców, a i później duże zainteresowanie publiczności. W szczególności dotyczy to muzyków, którzy odcisnęli swoje piętno w popkulturze ostatnich dekad. Po Bohemian Rhapsody mamy więc film Rocketman, który przenosi na duży ekran sporą część biografii Eltona Johna. Od kilku dni także w naszych kinach. Wszystko zaczyna się tu od scen w grupie terapeutycznej, do której trafia główny bohater, pełen problemów, fobii i uzależnień, z którymi nie daje już sobie sam rady. Daleki jest jednak od wzorca typowego pacjenta podobnej kliniki, pełnego niewiary w siebie, zamkniętego czy pragnącego zachować jak najdalej idącą anonimowość. Wręcz przeciwnie, Eltona Johna już w pierwszych scenach filmu poznajemy w najbardziej krzykliwej stylizacji, rodem z najlepszych lat glam rocka. Obcisły kostium, rogi, skrzydła, pióra i żyjące swoim życiem wszechobecne cekiny. Ale pod nim jednak skrywa się wrażliwy człowiek i utalentowany artysta, który wciąż nie przepracował rozmaitych traum z dzieciństwa. Brawa dla reżysera Dextera Fletchera już choćby za to, w jaki sposób przenosi nas w lata wczesnej młodości bohatera, bo robi to w sposób oryginalny i efektowny. Od tego też momentu możemy być pewni, że to nie tylko opowieść biograficzna. Muzyki i w lekki, niewymuszony sposób zrealizowanych scen musicalowych w filmie również nie zabraknie. Śledzimy więc rozwój kariery artysty, rosnącą popularność na całym świecie, ale też wieloletnią przyjaźń ze stałym autorem tekstów piosenek, czy związek z toksycznym w finale menadżerem. Wprawdzie zapowiedzi, że będzie to film szczery do bólu, uznałbym za mocno przesadzone, ale też nikt nie ucieka tu od bardziej kontrowersyjnych kwestii z życia muzyka, uzależnienia od narkotyków czy jego homoseksualnych skłonności. Muzyka jednak łagodzi obyczaje i tak też dzieje się tym razem. Poznajemy więc życie Eltona Johna aż do 1983 roku, bo film symbolicznie zamyka utwór I'm Still Standing. Reszta zawarta zostaje już tylko w napisach końcowych, ale myślę, że ten ostatni, współczesny i zdecydowanie bardziej ustabilizowany okres życia artysty, jego fani pewnie znają i tak dobrze. Myślę więc, że docenią również kreację Tarona Egertona, który szybko pozwala zapomnieć, że jest tylko możliwą interpretacją postaci Eltona Johna. Mamy więc w jednym interesującą biografię, gorzki dramat, porywający musical, czyli krótko mówiąc dobre, ale i nietuzinkowe kino rozrywkowe. Można się już o tym przekonać. Rocketman Dextera Fletchera od kilku dni w naszych kinach. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Elton w kinach i Elton w do południa. Tiny Dancer. Pan Szymon pisze, że jeśli tak mi gorąco, to zaprasza do Oslo, gdzie dzisiaj 8 stopni. I nagle ten komfort klimatyzowanego studia przy Myśliwieckiej, gdzie sprawdziłam 20 kilka stopni, nie wydaje się być taki zły. Panie Szymonie, mnóstwo dobrej i ciepłej energii z Warszawy. 8 stopni, naprawdę. To już przesada. To już jest przesada. Za kilka minut Mariusz Owczarek i opowieść o Born in the USA, ale zanim przeszłość, to coś z teraźniejszości. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Za chwilę Boss, ale wcześniej nowy singiel Bad for Lashes. Be honest. Bad for Lashes zapowiada tą piosenką Kids in the Dark swoją nową płytę. Premiera we wrześniu. No właśnie, było Dancing in the Dark, teraz Kids in the Dark, a Mariusz Owczarek w jasności tego słonecznego przedpołudnia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię, Anno. Ależ mi przyniosłeś rzecz, słyszą Państwo. Ja Państwu powiem, albo Ty powiedz, co to jest. Kaseta. No. Kto to jeszcze pamięta, co to jest kaseta w ogóle? No my pamiętamy. Jak brzmi pudełko kasety. Mm-hmm. O tak, książeczka kasety. Taśma, która się skręca. Taśma, tak. Między tamte... Nie mamy ołówka. Ale nie ołówki, mamy ołówka. Ołówki, tak, ołówki... Były przydatne. Oj, tak, przydawały się do przewijania. Taśma klejąca też się przydawała czasem. Tak jak mówię, bo jak się czasami wciągnęła ta taśma tam między te rolki, wałki w magnetofonie, to niestety czasami kończyło się tak, że jedynym wyjściem było cięcie. Ojej, nie przypominaj mi nawet, nie przypominaj mi nawet. Ale to jest piękne wydanie kasetowe, bo jest oryginalne, amerykańskie, CBS wytwórni, teksty w środku. No właśnie, ta płyta, czy kaseta, Born in the USA, czerwiec 84 roku. To był czerwiec. To był czerwiec 84 roku i to dla Springsteena był czas przełomowy. On wtedy stał się, no mówiąc krótko, gwiazdą. No, na tym samym poziomie, co wczesne gwiazdy, czyli Prince, Michael Jackson, Madonna, no to stał się taką gwiazdą. Nie wiem, czy on... Pewnie zawsze artysta, jak zaczyna, to myśli o tym, jak to się potoczy dalej, ale w najśmielszych snach chyba nie przypuszczał, że to się aż tak rozwinie, że chłopak z New Jersey, z tej drugiej strony rzeki Hudson, no, będzie w stanie zapełniać stadiony, sprzeda tej płyty. No, to są dziesiątki milionów egzemplarzy. Tak, ponad 30 już teraz. Tak. To był chyba stan na 2012 rok, a od tego czasu jeszcze było parę tras. Mm-hmm. I będą jeszcze trasy, więc myślę, że przy okazji i tych tras też i do tej płyty będą wracali fani. Prawdę mówiąc, ta płyta jest trochę potraktowana moim zdaniem po macoszemu, jeśli chodzi o reedycję, bo do tych starszych płyt, do Darkness of the Edge of Town czy Born to Run, Bruce wracał w sensie reedycji, dołączenia tam czegoś, czego jeszcze nie było, plus jakichś dodatków, natomiast Born to USA doczekało się tylko wydania na DVD, koncertu z 2013 roku, z Londynu zresztą. Tam, gdzie tańczy z mamą, tak, Dancing tam, in the Dark. Tam, gdzie tańczy z mamą, tam, gdzie śpiewa w chórkach jego siostra, no taka rodzinna to była impreza zdecydowanie. Odkryłam całkiem niedawno i przypadkowo, że dla wielu naszych słuchaczy ta płyta jest kompletną tajemnicą. Gdzieś tam być może majaczy nagranie tytułowe, ale właściwie tyle. I kiedy kolejne pokolenie i słuchaczy, i wykonawców zakochuje się w brzmieniach lat 80., nagle odkrywają, że w ogóle była taka świetna płyta. Gdybyś mógł powiedzieć, abstrahując od wyniku rzeczywiście imponującego, i to jest pewnie jego najsłynniejsza płyta, czy najlepsza, są różne głosy na ten temat, ale co sprawia, że Born in the USA jest jednak płytą wyjątkową i ważną, to co byś powiedział, co byś wymienił jako te rzeczy najważniejsze? Ja myślę, że ważna sprawa to przede wszystkim ten utwór tytułowy, który przez wielu jest uważany do tej pory, po 35 latach, za apoteozę Ameryki, że to jest taki hymn. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Amerykanami. Tak naprawdę to słychać tylko w refrenie, ale jak się zajrzy w te teksty, o których mówiłaś tutaj na okładkę choćby tej kasety, no to widać, że ta piosenka to jest jedna z tych najbardziej niezrozumianych w historii rock'n'rolla, myślę w ogóle. No, dość powiedzieć, że prezydent Ronald Reagan uznał to za utwór, który tak wspiera władzę, jest taki proamerykański. No ale to tylko w refrenie jest Born USA, a w zwrotkach jest to, że kiedy wracam z Wietnamu, przez lata nie mogę znaleźć pracy, wszyscy patrzą na mnie takim wzrokiem wilczym wręcz. I to na pewno nie jest apoteoza Ameryki. To jest właśnie ta Ameryka z drugiej strony, o której Springsteen przez lata pisał. I na tej płycie też są takie piosenki, z tym, że one mają już ten inne brzmienie. To są właściwie popowe przeboje w niektórych przypadkach. I to właśnie sprawiło, że on dotarł pewnie do innych trochę odbiorców. W Polsce to myślę, że były czasy, kiedy Bruce'a można było usłyszeć w Trójce w audycjach Wojciecha Mana, bo pamiętam takie spotkania jako słuchacz. Więc myślę, że to też trochę jest to, o czym mówisz, że są pokolenia słuchaczy w naszym kraju, którzy no, pierwszy raz słyszą w ogóle taką muzykę, że Springsteen to w ogóle jest dla nich postać zagadkowa, a że był gwiazdą kiedyś w połowie lat 80., no to dla nich to też jest olbrzymie zaskoczenie. A powiedzmy jeszcze trochę o samym Springsteenie wtedy. To 84 rok, jeśli dobrze liczę, 35 lat miał wtedy. Tak. Taki everyman z New Jersey, o którym wspomniałeś. No ale właśnie, nie wiem, pisał szczęśliwy, nieszczęśliwy, spełniony, niespełniony, zaangażowany, zrezygnowany. Jaki on wtedy był? Jaki to był czas w jego życiu? To był czas... On dwa lata wcześniej nagrał płytę Nebraska, nagrał ją w swoim pokoju, właśnie w sypialni na magnetofon i to demo postanowili spróbować zagrać w studiu z zespołem. To kompletnie się nie przełożyło na zawartość tej płyty. To takie opowieści bardzo o tej bardzo takiej ciemnej stronie Ameryki. I dlatego Nebraska wyszła po prostu w takiej wersji demo. Tak jak nagrane została na gitarze, tak brudno, to wtedy też się ukazało. Zresztą plany były, żeby tylko wydać to na kasecie, ale jednak John Landau, który dba o wszystko, jeśli chodzi o Springsteena, o sprawy te merkantylne, od lat zdecydował, że nie, no to jednak musi być kompakt. To jest ciekawa sytuacja, bo Springsteen to jest taki człowiek, który ma w szufladach właściwie, myślę, zawsze kilka płyt już gotowych. On wraca do tego materiału, on go przerabia, układa na nowo. No, Born in USA to też był utwór, który powstał w czasie sesji do Nebraski. I on został po latach opublikowany na płycie Tracks, właśnie w wersji takiej na gitarę akustycznej. To doskonale obrazuje to, jakie podejście ma do swojej twórczości Bruce, że to jest takie... No, jest projekt, ale przy okazji pojawiają się inne rzeczy. Odkładamy to do szuflady, wracamy potem do tego, układamy to na nowo. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie ta nowa płyta, która okazuje się za właściwie jutro już, w piątek. Że to mają być nowe rzeczy, ale pewnie gdzieś tam coś wyciągnął z szuflady, gdzieś to uzupełniło to, co zostało wymyślone właśnie na Western Stars. Czy coś jeszcze przyniosłeś? Książkę masz tutaj, fragment tak, jakiś? Przyniosłem książkę, zerknąłem, tylko też warto powiedzieć, że na fali popularności Born in the USA ukazał się album koncertowy. Live 75-85. Zadebiutował wtedy na pierwszym miejscu listy Billboardu. To wtedy było 5 płyt winylowych, 3 płyty kompaktowe. To była taka doskonała poglądowa lekcja dla fanów, przyszłych fanów Springsteena. Te koncerty z lat 70. i początku lat 80. tej pierwszej dekady, to też doskonale obrazuje, jak sobie przejrzymy ten album, jak wyglądały koncerty w roku 75, 7, 8, a jak to się przełożyło na 84, 5, na erę Born USA. No bo to była gigantomania, tak? Po prostu. Stadiony, olbrzymie nakłady finansowe, zupełnie inna historia niż te początki z lat 70. No ja właśnie byłam na takim gigantycznym koncercie Bruce'a i dla mnie to jednak było za dużo tego wszystkiego. I street band, aranże, taka potrzeba tego właśnie, tłum musi śpiewać, musi się dobrze bawić, musi klaskać, musi być długa wersja, żeby tłum właśnie się włączył i tak dalej. No rzeczywiście przytłoczyło mnie to za pierwszym razem i ja muszę pojechać ponownie, już na to wszystko gotowa. Co wybrałeś z płyty Born in the USA? Wybrałem piosenkę, której podobno miało tam nie być. Gdzieś dotarłem do informacji, że to Steven Van Zandt, gitarzysta, który zresztą potem odszedł od Springsteena, od E Street Band, przekonał go, że no jednak potrzebujemy takiego utworu na tej płycie również, takiego bardzo optymistycznego. No i właśnie taki jest ten utwór. No Surrender, z taką kwestią, że w szkole nie nauczyli nas niczego. Z piosenki, która ma 3 minuty, dowiesz się o życiu więcej. To za chwilę posłuchamy tego utworu, ale powiedz jeszcze, bo muszę zapytać ciebie, znawca, o mój ulubiony z tej płyty, czyli o I'm on Fire. Czy jest jakaś historia, która mu towarzyszy, czy tak po prostu pisze się takie piosenki od tak? To jest ważny utwór, bardzo. Na tyle ważny, że nawet sięgnął po niego Johnny Cash. Tak. Była taka płyta, tak, nagrana w 2000 roku, to też Nebraska znowu wraca. Gdzieś te płyty obie jednak są ze sobą bardzo połączone. Cała płyta Nebraska została nagrana przez różnych artystów i też dołączono kilka ważnych utworów. No i Johnny Cash zaśpiewał I'm on Fire. No to też świadczy o tym, jak to ważna piosenka. Nie mówiliśmy jeszcze nic o teledyskach. I nie możemy już powiedzieć, bo nie mamy czasu. Mówi, że musimy kończyć, więc kończymy. No ale jeśli my Państwa nie przekonaliśmy, to może rekomendacja John'ego Cash'a to jest dość, by sięgnąć po Born in the USA. Opowiedz o teledyskach swojej najbliższej audycji. Postaram się. Mariusz Owczarek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. No to nie jest lako. Nie jest to lako, jako se... To jest... I grali tu. Golsku by grali tu. Tam ubiti. A jako se żeli, da se igra dobro. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie reżyser, aktor Andrzej Strzelecki. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 czerwca. Do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Więcej o akcji w nowej gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Upały to nie są żarty. Efekt?